Bueno, pues vámonos ir, Xulio, vámonos ir a un punto de Galicia precioso donde os haya, a Zoa de Carnota. Pero vámonos ir concretamente en Santa Mariña, a Santa Mariña. Ah. Vamos a falar ca señora Carmen. Ah, vale. Xanela da Lúa. Ah, vale. Xa sei con quen falamos. Entonces hai que lle dar a benvida. Boas tardes, darlle benvida. Boas tardes e moitas gracias por atendernos. Exactamente. Boas tardes, é un placer. Pero non estamos en Santa Mariña, non. Estamos en Lira. En Lira, Lira. Eso, exactamente. Lira. En Lira, no concello de Carnota. Bueno, sí. Sí. No concello de Lira. Onde din que teñen o canastro, o orreo máis grande de Galicia. Sí. Vai, algunha cousa pasou aquí no, ahora mesmo no... Que se cortou. Algunha cousa pasou no, no nosa intercomunicación. Pero no instante nos poñemos de acordo. Estamos... No instante estamos en no aire, como din, falando con ela. Vamos a ver. Se me cortou así un pouco. Vale, muy pero bien. Ahora xa non. Ahora escoita. Sí, sí. O motivo da nosa chamada, xa sabes cal é? Bueno, supoño que queredes que vos conte que vamos a facer nos próximos días, non? Sí, que, claro. Queremos que nos digas esa noticia tan importante e interesantísima. Aparte de que podes ofrecerlle a todos os que se acheguen por aí un cocido de ese tan extraordinario, yo un cao de todo eso, pero para o día de San Valentín, unha oferta especial. Pues sí, nos temos unha oferta especial por o día de San Valentín, que son dúas noites, máis, bueno, decoramos a habitación así un pouco diferente, poñémoslle un regaliño de benvida na habitación. Por os namorados. Por os namorados, que bueno, que teñan que ser namorados todos os días do ano, pero ese bueno, día bueno. É un pouco diferente. Sí, nos temos, pues eso, unha oferta especial por 95€, dúas noites de aloxamento con almorzo, máis o regalo de benvida na habitación, un asaio romántico. Dúas 95€. Sí. 95€. Dúas persoas. Coño, pero iso é un agasallo. Sí. Eso é máis. Eso é un agasallo, e aquí tratamos a xente moi ben. Xa se nota, por eso, claro. Por eso queremos que toda a xente, bueno, aí en Facebook poden meterse na páxina vosa de Facebook, é dicir, aparte de que vos gusta, poden contactar con vos, non? Sí. Poden, sí, pedirnos información, poden facer o que quiran, de feito a xente xa o fai, pero é un xeito moi cómodo agora para todo o mundo a través do Facebook, que vai vendo as fotos ou vai vendo as ofertas. Sí. E máis no Facebook, así é un certo que é o que está máis actualizado e vamos sacando ofertas con moitísima frecuencia. Entonces é máis interesante para os clientes. Claro. Uh-huh. Sí. A través do correo ou do Facebook poden interesarse. Poden ponerse en contacto con nós sin ningún problema. Uh-huh. Ademais, coincídenos, o entroido coincídenos tamén co Día dos Namorados. Aquí en Lira temos promovido pola Asociación Cultural Canle pois unha festa hortera, que os enamorados tamén poden disfrutar. Mira que ben. Sí. O sea, sé que en Xanela da Lúa, en Lira, que é unha casa rural de categoría sí. Q, por, además, de excelencia. Ademais, teño que dicir á señora Carmen que eu teño uns veciños que viven aí que marcharon daqui para lá por razóns de saúde. Veñen, cando teñen que facer revisións, pois veñen aquí a Barcelona, pero de volta para lá. E penso que un día estuveron na súa no seu establecemento un matrimonio. Penso polo que me comentou. E entonces eu iba con prisa que se non iba a dicir, pois cando vayas, xa sabes que lle tes que dicir que coñeces a Armando, que coñeces a Xulio, en fin, toda esta xente. Pois sí, porque a min daríame moita alegría. É dicir, eu en este momento non sei quen eran. Sí, bueno, pero se ve que sí foron... Que me dá moita alegría que veñan xente que vos conoza vos. Claro. Bueno, a nos sentiríamos... Para nos sería un orgullo o saber que algo facemos para que visiten a Xanela da Lúa e que estén aloxados en Lira. Ademais, eu cando me preguntan, vai para visitar por ali e tal, é unha casa e eu sempre lles digo o sitio. Ademais, un día falando con un dice, pois se vas a Galicia, que non se che ocurra ir a outro sitio da máis que a este. Despois desde ali partes para donde queiras, pero pernocteu ali e a comida ali. Vou vos a decir, que eu teño moitos clientes, eu non sei se vos tendes algo que ver ou non, pero eu teño moito cliente catalán. Bueno, nos intentamos que a xente pois coñeza esa zona, non solamente por Carnota, por a zona, non? Sí. Por o Monte Pindo, senón por a Xanela. Eu sentime sempre desde que te coñezo, desde que souben desa vivenda rural, pois o a atención particular e tan especial que te veche comigo, coas persoas que lle recomenden. E por outra parte, o feito de que de estar aí, a parte da túa atención, é que é un privilexio abrir a fiestra pola noite e sí, ver as estrelas de Isabel. Sí, en este momento do ano, porque os temporales e tal, escoitar o mar, eso é algo que a xente lle sí, choca moito, non? Escoitar o mar, chegar a casa, sí, escoitar o mar desde aquí, porque aínda que non estamos tan cerca, estamos a 10 minutos camiñando, que tampouco estamos lonxe, non? No. Pero escoítase perfectamente desde calquera das anelas, sí, da porta, entrando. Incluso a xente fai extrañalle moito escoitar o mar desde a casa. Claro. Eu teño fotos de ali, ademais, ten que ser privilexioso por culpa de que estás, ao mellor que te vas a deitar, e dices, vou máis relaxar un pouquiño, e que estás mirando pola fiestra, e sente o mar nese fondo, claro, transmítese sí, algo. Esa é unha maravilla, porque de feito a min pasa, é dicir, eu hai veces que me quedo directamente escoitando mar. Claro. Que te das conta, porque eu é un son que teño todos os días, non? Uh-huh. Unhas veces máis e outras. Pero que non sempre escoito. Sí. Entón, algún día que me dou conta, digo, ui, sentame maravillosamente ben, eh? Hombre, eu lembro que unha vez falando unha, estando eu facendo o servicio militar, que xa choveu e tronou desde aquela, pois, na Coruña, e estábamos un pouquinho retirado do mar, pero eu puxeme a mirar hacia o mar, non? E estaba, pois, quedeme como inmóvil, non? E dicíamos uns compañeiros, pero que te quedaxe dormido de pé, ou que dice, non, estou escoitando o mar. Sí, sí, porque é un son moi relaxante. Sí, sí, sí. É algo relaxante. Ademais, si te sentas preto ao mar, aquilo que ves, como van as olas e veñen, podes dormir tranquilamente, que ese é un relax. Sí, ese é un relax, ese é un placer. Eu eso fago, pero xa non desde a casa, sino aquí na praia. Cando empeza a vir a primavera ou así, uh-huh, eu disfruto moitísimo de ir a sentarme a un pandullo, a unha pedra ao lado do mar, sí, e ver, deixarme mecer, sabes? Por ese son, é fantástico. Carmen, bueno, non fai falta chegarse ao mar, sino nese crutiño pequeno que subindo despois, subindo despois da vosa vivenda rural, da horta, si. Si subindo aí arriba, dende aí arriba vese divisas o mar e tamén se sente, tamén se en esta época seguro que co vendaval, pois as ondas deben ser preciosas, a velas, preciosas, non? Preciosas o mar, a xente eu creo que non lle dá boa presión que ten, porque é curioso, é raro que alguén veña a ver o mar, pero o mar en esta época do ano é todo un espectáculo. Claro. Sí. É fantástico. Sí. Desde aquí arriba, desde a Pidreira, desde o Outeiro da Chispa, que ti coñeces, claro, eso, que ti lle deixo conocer a todo o mundo. Claro. pero que ti coñeces, as vistas son fantásticas, bueno, apreciase todo perfectamente. Eso ten que ser unha, é unha beleza. Está nun lugar privilexiado. Bordo, eu cada vez que recomendo a alguna persoa que pasa por ali, por certo, meu sobrinho este ano foi ali coa familia, quedaron sí, encantados. A verdade eu quedé encantada con eles, Quedaron encantados. Non conto así estas anécdotas pola radio, pero xa que os sacaste ti, sí, eu estuve encantada con eles. No, pero eles a mí, sí, bueno, fixeronme moi contentos sabendo que tíos atendías, pero quero dicir que eles mesmos que dixeronme que quedaron encantadísimos, pero non somente porque todo o entorno que rodea tan aí en Lira, Xanela da Lúa, a praíña de Iocaronga, 10 minutos o faro dali abaixo, a pois Carnota, é dicir, sí, todo o que hai por aí é digno de apreciar, non? E agora seguro que estades facendo iso me comentaste nun momento de que estabades traballando para a recuperación do Monte Pindo e dese traballo de aí arriba, pois bueno, sí, siguen peleando para declararlo parte natural, claro. Pero unha das cousas que eu casi me da vergoña decilo, que aquí hai moito pino, e xa sabes que queima moitos montes e non hai moito, pero eu descubrín fai 15 días unha carballeira fantástica en Lira que non conocía. Ah, que a xente non conoce, que hai que meterse polo monte, por camiños así perdidos, e eu descubrí unha carballeira espectacular, que te metías dentro dela e parecía que estabas, pois non sei, nas Fragas do Eume, meu por aí, sabes, un país así totalmente distinto do que vemos habitualmente en Lira, quero decir que temos varias opcións. Claro. Pois eso, a explotarlas e a disfrutar delas. E recomendar que os namorados poden ir a... exactamente. A parte de eso, pois poden visitar todo eso, que ademais que darían, sería algo... Aunque sea... Un complemento máis. Un complemento facer como, da estancia en Xalera. Facer como un libro de fotos e onde estuveron e o que viron e todo eso. Contando historias. Sí. É unha zona moi rica, que se presta moito para eso. É curioso porque eu este ano unha parexa da Coruña conoceu a casa de casualidade. Leva vindo pois desde agosto un par de veces ao mes. Anda, mira. E todos os fins de semana saen a camiñar. E todos os fins de semana descubren cousas novas, non se aburren, non, sabes, van descubrindo paisaxes diferentes. É moi ampla esa zona, dá para moitísimo, non só. Eu penso que se aburre aquela persoa que é negativa, pero aquí é positiva, me parece a min que non se aburre nada. Pero que aí hai de todo. Por eso, como acaba de dicir ela, por eso que aí para aburrirse non é imposible. Seguro que te gusta camiñar. Si non te gusta camiñar, queres o coche, pues bueno, podes ver máis povos e podes ver máis sitios, pero si tens un calzado cómodo e te gusta camiñar, claro, non tens ningún problema, non te aburres nada. Por eso. Tens roteiros polo lado do mar, tens roteiros polo monte, isto, ao mellor xa falamos antes do verán, pero volverán a excavar este ano no Castro de Mallou, o sea que sempre hai cousiñas que facer por aquí. Sí, porque aparte de iso, hai castros por aí que están descubrindo. Sí, de Mallou precisamente, que este ano pasado non puderon vir, pero empezaron fai 2 anos, é un proxecto moi bonito, con voluntariado, é claro. Un proxecto moi bonito, que ademais a xente pode ir a velos mentre están traballando, e sempre hai unha persona para explicarlle o que van vendo, o que van descubrindo, o que van facendo. Exactamente, que iso é moi bon. Eso é moi bo, moi entretido, chega moito tanto aos nenos como aos maiores, porque é unha actividade tanto para grandes como para pequenos. Claro, é ilustrativa. Escoita, nas ofertas que te estás dando últimamente, bueno, xa dixemos que no Facebook poden atopalas e ver moitas máis, pero que non somente tendes a desnamorados, eu acórdome de ver de pasada as ofertas do outono, non? As ofertas que tendes agora tamén para que coincide co entroido, pero que seguro que aumentaredes. Sí, ahora vamos a deixar pasar esto dos enamorados, pero eu puntualmente vou poñendo ofertas, o sea, en todas as épocas vai habendo ofertas. Entón, incluso en Semana Santa, que temporada alta, seguramente farei alguna, pois eso, para que a xente non teña en este tempo de crisis, pois lle sea un pouco máis levadeiro, non se quede ninguén sin viaxar. Exactamente. De Semana Santa, que ademais tamén recomendas visitar esa zona para que vexan outro tipo de Semana Santa, non somente existen esas de Ferrol, sino que tamén por aí tendes un xeito de facer a Semana Santa diferente, non? Nos aquí estamos ao lado de Muros, a 12 kilómetros de Muros, claro. En Muros vívese moi moito a Semana Santa, coas procesións, hai procesións moi bonitas, pero de todas formas tamén hai xente que non quere disfrutar só de procesións, que sí, apetece claro. Escapar un pouco desas dos atos religiosos, un dun recollimento. Exactamente. Entonces, bueno, para eso estamos nos aquí tamén. Home. Pois, para que mellor sitio. O sea que as ofertas de Xanela do Luna non son só para a fin de semana dos namorados, sino que tamén poden aproveitar outras ofertas especiais de Entroido, de Semana Santa. Poden aproveitar ofertas especiais de Entroido ou Semana Santa. Hai unha bonificación, en este momento sacarei dentro de pouco unha bonificación, pois, por exemplo, por facer reservas con dous meses ou tres de antelación, pois no, incluso para o verán. Bueno, hasta fai pouco había unha oferta de un 3x2. Bueno, continuamente vamos poñendo, pero as ofertas que se poñen están todas no Facebook. A xente con que mire o Facebook de Xanela da Lúa, de vez en cando, entérase de todo o que pasa por aquí, por Lira, pola casa. Pues eso, bueno, eu teño que facer propaganda da, non somente da vivenda, sino tamén do... Ah, da paparota. Do, da alimentación, porque eu sei que aí, non sei se é Carmen, se ou a mãe de Carmen, pero a verdade é que a cociña cuida con moitísimo cariño, non? Sí, a min gustame que a xente este cómoda, sobre todo. De feito, a casa, en principio, naceu para non dar comidas, pero a xente resulta lle moi cómodo comer na casa. Claro. Entonces, bueno, procuras que estén a gusto, que lle gusten, e temos a sorte de tener os produtos moi bons. Claro, está. E con eso xa está casi todo feito. Está de sacarón de eses produtos tan extraordinarios que... Claro. Que están ao lado da ría. Sí. Sí, que ademais son moi peligrosos, ¿eh? Porque ahora, por exemplo, en febreiro, temos os cocidos, temos as filloas, temos as orellas... Bueno... Sí, sí. Que a xente vai ben comida. Sí. Si vai ben servida e ben alimentada, o sea, sí, desde logo. Pódese facer o que ti dis, disfrutar dun pequeno retiro, pero tamén disfrutar do senderismo ou de poder disfrutar de tantas cousas que non lle dá tempo a aburrirse para nada. Exactamente. Pois non lle dá tempo a aburrirse para nada. É ben guiada, ademais aí o que vai aí xa non madruga. Levántase tranquiliñamente, desayuna un bon desayuno, vai dar o seu paseo, vai ver o que é iso, e despois volve a comer, a xantar. E toma o seu cafetín. Mira, a xente cando ven, eu normalmente pregunto o día antes a que hora se levantan pro desayuno, para que non teñan que esperar moito, non sabes, para ter día todo listo, normalmente non hai ninguén que me cumpla os horarios. Sempre me parecen un par de horas máis tarde. O lecer, yo descanso... Claro, lógico. É conveniente, parece. Sí, Carmen, eu sinto moito que exactamente, que no... que te molestáramos neste momentiño, porque a mellor seguro que tiñas faena, porque sei que estás sempre ocupada. Pero agradecemos moitísimo. Bueno, foi un placer. A min gustame sempre falar con vos, xa sabedes. Queda dito aquí na nosa humilde radio que Xanela da Lúa ten unha oferta especial para namorados e que meténdose na páxina de Facebook de Xanela da Lúa poden atopar moitísimas ofertas interesantísimas e que poden disfrutar o caronteo que ti sabes servilos. Pois sí, eu vou a procurar que todo o mundo este contento e que o pasen ben e que descubran e que disfruten de todo o noso entorno, porque claro, temos unha zona privilexiada con montes, con playas, estamos moi cerquiña da cascada do Ézaro, que é impresionante, Xulio Sabio. Sí, sí. Bueno, é unha zona preciosa e que ten moitas cousas para ver. Sí, sí, a única ría do mundo que empeza en cascada. Sí, desde logo, sí. Sí, sí, sí. Sí, visto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Unha aperta moi grande e saúdos cordiais a pois, todos. Pois, moitísimas gracias a vos, é un placer escoitarvos e falar con vos. Un abrazo grande. Xa colgaremos igualmente esta pequena conversa na noso blog, que agradecemosche moitísimo. Hasta outro momento. Hasta outro momento. Moitas gracias. Feliz entroido. Veña. Bueno, acabouse no tempo. Sí, señor. Así que, amigos ointes, teñen en conta que o domingo de 1 a 3 estaremos enlatados, pero con vostedes. Así que, como digo sempre, gracias a Fernando por estar aquí comigo, gracias a Xulio por estar tamén comigo aquí, e eu digolles que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares. Así que, amigas y amigos, biquiños y a pensar en positivo. Y hasta vindeira semana.